Book 2 84 84 الماضي 4 อดีตการ4 يقرأ อ่าน لقد قرأت للتو ดิฉันอ่านแล้ว لقد قرأت كل الرواية. ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว يفهم. เข้าใจ لقد فهمت للتو. ดิฉันเข้าใจแล้ว لقد فهمت كل النص. ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว يجيب ตอบ لقد أجبت للتو ดิฉันตอบแล้ว لقد أجبت على كل الأسئلة ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو ดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้ว أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. ดิฉันเขียน ดิฉันได้เขียนแล้ว أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. ดิฉันได้ยิน ดิฉันเคยได้ยินแล้ว أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. ดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้ว أنا آتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้ว أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้ว أنا أتوقع هذالقد توقعت هذا للتو. ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. ดิฉันอธิบาย ดิฉันได้อธิบายแล้ว أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. ดิฉันรู้ ดิฉันรู้แล้ว